Lázár felült egy vonatra. Noár beleszállt Krúbiba. Fankadeli hazudott. Feri üzent nekünk. Hogy vagytok, mint vagytok? Most már egyre több az energiánk, úgy érzem. És nagyon sok dologról kell beszélnünk. Aki lemaradt volna a tegnapi részről, megnyílt a webshopunk, úgyhogy elérhető a kopaszcsimpász.hu. Lent van a leírásba, bárki lemaradt volna, akkor szaladjon venni ajándékot magának, szeretteinek, munkatársainak, tudom is senkinek. Az elsők már meg is érkeztek. Igen? Uh-huh. Még a patronosok? Annak örülök. By the way, megérkezés. Azt akartam mondani, hogy ha bármi probléma van, valami nem kaptál meg, vagy késik szerinted, vagy nem jött meg valami e-mail, mindegy, bármi baj van, rossz a méret, minden, ott van a honlapon egy e-mail, meg egy form is, ahol lehet jelezni, ne a YouTube komment szekcióba írd be, ha valami gond van, vagy nekünk Instagram, ezzel nem tudunk mit kezdeni, van erre egy külön módszer, ahogy tényleg vissza lehet jelezni, ha valami gond van, és akkor megoldjuk, de a YouTube komment szekcióban elveszik, hiába teszed fel a kérdéseid. A méretekre amúgy figyeljetek, mert volt már, aki standarden hagyta, és csak így megrendelt egy XS-est. Azt már kijavítottuk, szóval amikor csak beleraksz valamit, akkor ki kell most már választani előtte. Amikor még ilyen próbaüzemben ment a webshop, akkor voltak tanulságok, abból már egy csomót javítottunk, és folyamatosan dolgozunk a dolgon. Nyilván, mivel friss a webshop, meg ez az első webshopunk, tökéletes az egész. Ha bármi hiba van, az a ti hibátok. Igen. De írjátok meg, csak ne a kommentekben, hanem e-mailben, hogy lássuk. Írjátok rá egy papírra, és dobjátok el, amerre gondoljátok, hogy vagyunk. Amúgy a mérettáblázattal nekem volt, hogy meggyűlt a bajom. Már új viszont van. Új van? Aha. Akkor jó, de amúgy meglepően általánosan normálisak ezek a hólók. Az MS az valószínűleg tag MS, meg az LS az tag LS, úgyhogy nagyjából, ahogy érzitek, ez úgy működik. Ez most rajtam, hogy LS, ezt így látod, lóg. Na jó. Lehet, hogy XS. Mi ez? Okay. Hát egy LS. Akkor meg vagyok lepve. Nézd, rendes izé van, ilyen kopasz csimpánz izé van a hátulja, majd meglátjátok, nagyon menő. Nem, a csokira az LS jó, nem? Neki egyel kisebb. Szerintem az MS, igen. MS, csak inkább MS. Bár én jellemzően ilyen LS cuccokat szoktam menni, de most itt a kopasz csimpánzban valahogy, nem tudom, sikerült végre eltalálni a méreteket valakinek. Valakinek végre ebben az országban. Még azt tesztelnünk kell, hogy mosásban hogy mennek össze. Meg akarok más jellegű anyagokat pólóban, amik ilyen. Na mindegy, vannak terveink, van, majd lehet, ti is küldhettek merch mintát, de akkor majd szólunk. Most egyelőre idén ez lesz, aztán majd fejlesztünk, és mindenféle különlegességgel várunk. Egyszer örülünk, hogyha elindult, és örülünk, ha működik, úgyhogy nem fog most hősködni. Ott van a leírásban a link, rendeljetek. Nem tudom, meddig lehet még rendelni, amíg megjön karácsonyig, de szerintem december valameddig. Még a fizut meg tudjátok várni. Menjünk is tovább. Prémiumot. Mi történt, Ádám? Történt valami tegnap? Valaki kirakott egy Instagramra egy videót, hogy nem tudom, úgy tűnik beszámolt róla egy oldal. Valahol nyitott szájas képeink vannak. Nem tudom, vajon hol vannak nyitott szájas képeink? Mindig csak furcsa, amikor csak a thumbnailben van, de így a cikre nem. Na hát DK Pesti srácokja megírta, akkor menjünk ezzel tovább. Gyurcsány elfogadta egy vele ellenséges YouTube csatorna meghívását, írja Nyugati Fény. Na, tessék akkor, hogyha esetleg Apáti Bence össze akar vele kötni minket. Akkor most már sikerült. De van, mert most rólunk is van nyitott szájas kép. Igen, ellenséges YouTube csatorna vagyunk a DK-nak. Köszönjük szépen, ez volt a cél. Hát amúgy ez könnyeket sal a szemembe. A fókuszcsoporthoz látogat a DK elnöke. Nem nézzük meg, mit mondott pontosan? Fókuszcsoport meghívása elfogadva. Hát így. Hát tömör. Azt mondta, hogy elfogadta a meghívást. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát így. Szkom. Kicsit promoszt az a új podcastja, ugye? Igen, mindig van valamilyen catchphrase. Régen az volt, hogy Feri. Feri. Azt mondta, volt egy idő. Hogy úgy köszönt, mondom, hogy... Sziasztok, Feri. Nem, hanem így elmondta, amit akar. Feri. Hamarosan jelentkezem. Feri. Igen, hát ilyen. De már Orbán is hasonló nagy meme lord az ilyen ninja kormánnyal, meg ilyenekkel. Hát igen, meg a TikTokjával. Igen, csatába száll. Várjál, nézd, a Fókuszcsoport csatorna előválasztás idején vége a DK jelöltje Dobrev Klára ellen, illetve Márki-Zay Péter mellett kampányolt. Túlzás, hogy kampányoltam, de elmondtam a véleményemet, és igen. Én meg ott se voltam. Ja, csak ki ott se volt. De amúgy igen, ott tényleg a Márki-Zay Péter mellett. Mondjuk nehéz volt annál az előválasztáson, így más mert kiállni, nem? Jakab Péter. Azóta is a DK-val nyíltan ellenséges narratívában elemzik a politikát a napi műsorikban, sokszor kék Fidesznek, illetve szektának nevezve a demokratikus koalíció 1 millió szavazóját. Na hát azért ezt nem biztos, hogy megszámolták pontosan, lehet, hogy valaki kétszer tette fel a kezét. 1 millió szavazója van? Nem. Nem, nincs. Az 1 millió szavazóban az meg az ilyen... Van 1 millió szavazó, csak nem mennek el szavazni. Az 20% lenne. Hát ez persze van, aki erre méri a demokratikus koalíciót, leginkább az, akinek gondolom a demokratikus koalíció, illetve ez egy ilyen kisebb summát. Nem tudom, hogy működnek ezek. Gyurcsány Ferencnek tehát egy vele ellenséges közegben kell majd szerepelnie. Hát azért ellenséges, olyan szinten, hogy már hívtunk meg embereket, akikkel nem értünk egyet, azért nem volt olyan ellenséges hangulat. Mi nem olyanok vagyunk, mint amikor a Pesti TV meghívja a Márki-Zajt. Nem hagyja, hogy megszólaljon. Vagy Gulyás Marcit politikai hobbistába. Nem, mi egy beszélgetést gondoltunk, nyilván... Hát meghívtuk egy közös többszörösre. Igen. Levélben is mondtuk, hogy egy közös többszörösre jön, és ezek szerint elfogadta. Én nagyon szépen megálmodtam ezt a közös többszöröst. Több opciót is felajánlok most akkor itt, hogyha már Gyurcsány Feri elfogadta. De hát akkor ezek szerint tökös gyerek. Azt mondta, hogy elmegyek, kész leszarom. Igen, kész. Nem is tudom, igazából nyilván ez egy különleges alkalom, hogy a Gyurcsány Ferenc is eljön, és válaszolom majd olyan kérdésekre, amire lehet, hogy nem sokszor kellett még válaszolnia. Adnék egy klasszikus közös többszöröst, hogyha már ugye azt írtuk, hogy DK-ról lenne szó a vitában főleg, de akkor mégiscsak nem lenne illő, hogy öten vannak ott, és abban egy a Gyurcsány Feri. Szóval, hogyha egy ötös közös többszörös lenne, akkor én adom, hogyha jön a Dobrev Klára is, mert ő mégiscsak a talán legprominensebb tagja a DK-nak még, de jöhet más DK-s is, csak hát a Dobrev Klárának a arca van mindenütt, nem? És akkor még hívunk egy ellenzéki politikust, egy mondjuk valami értelmiségi embert, meg mondjuk tőlünk a fiatalokat is képviselő valaki, aki mondjuk moderál is valamennyire. De lehet egy ilyen különleges közös többszörös is, amiben mondjuk csak hárman vannak, akkor is azt mondom, hogy tőlünk lesz egy ember, és akkor én azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges alkalom, hogy a Gyurcsány Ferencet így meg lehet kérdezni. Én meg ismerve a képességeimet is, tisztában léve a képességeimmel, nyilván nem én akarok ott lenni, aki... Azért Gyurcsány Ferencnek úgy van egy 30 évnyi tapasztalata a politizálásban, a beszélgetésben, a vitákban, ferdítésben, néha itt-ott a füllentésben is. Szóval nyilván én nem lennék neki ellenfél, ennyire azért tisztában vagyok magammal, meg a képességeimmel. Csak itt már hamarabb odaállítanám. Én szívesen oda is ülök. De én inkább ezt az egészet így levezényelném kamera mögül, főleg, hogyha élőben nyomjuk, mert akkor élőbe kell vágni meg mindent. Meglátjuk, még kit szerzünk, de az a lényeg, hogy én annyira jó műsort találtam ki, és én úgy látom, hogy lelkes a Gyurcsány Ferenc. Szóval én ezt szívesen megszervezzük, ma visszaírunk, hogy akkor két opciót felajánlunk. De nyilván Gyurcsány Ferencnek kell egy méltó ellenfél is majd, akinek van gyakorlata a vitatkozásban, akit nem söpör le. Én valószínűleg nem lesöpörnál, azért sokkal tapasztaltabb nálam ebben. És nem szeretném, hogyha az lenne, hogy azért, mert én balfasz vagyok, ezért végre eljön a Gyurcsány Ferenc valóban, ahol fel is kérdezhetik, és ez nem történik meg, már balfaszkodom. Ennyi önkritikám van. Hogy vissza fogunk írni, két fantasztikus opciót felajánlani, és hát szerintem a Feri az van gyakorlata, úgyhogy nem kell félnie. De hát biztos látták, hogy az előző közös többszörös is azért igényes volt, tök jó volt, és korrekt volt, és az emberek szerették is, úgyhogy várjuk ezt a következőt, mert azért Gyurcsány Ferenc egy prominens alakja az ellenzéknek már nagyon régóta, a DKA is, és lenne miről beszélgetni, főleg úgy, hogy ők azt mondták, hogy 2026-ra Dobrev Klára lesz a miniszterelnök, vagy valami ilyen, nem emlékszem. Ja, úgy értették, hogy az árnyék? Nem, szerintem a rendes. Szóval azért itt akkor el kéne beszélgetni, hogy most már lassan, mennyi van, 2024, azért most már lassan látni kéne ennek az előjeleit, nem? Hát nem vannak pulcsik. Ja, ja, ja, de azok jók is amúgy. Na, az a lényeg, hogy válaszolunk, és fantasztikus embereket fogunk szervezni, vagy többet, vagy csak egyet, de az a lényeg, hogy szeretném, hogyha Gyurcsány Ferenc méltó ellenfelet kapna, hogyha már eljön. Ja, mert velem biztos könnyebb dolga lenne. És nem szeretném ezt az örömet megadni neki. Hát nyilván eljön így is, nem? Hát most csak nem azért mondott igen, mert azt hitte, hogy velem kell majd vitáznia. Mert az elég. Ja, azt hitte, hogy csak veled. Hát igen, az, nem tudom, az fura lenne. Csak beszélgetni. Szóval, ez király. Köszönjük Gyurcsány Ferencnek, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Azért mégiscsak egy volt miniszterelnök, most is a DK-nak a feje. Szóval ez igen megtisztelő, hogy igen mondott, és nagyon várom ezt a vitát. Nekem van ötletem emberekre. Én, hogyha háromfős lenne ez ilyen kis exkluzív, akkor nyilván a Robit elhívnám. Robi harmadjára jönne hozzánk, és akkor ez ilyen trilógia lenne, hogy volt egy jól van ez így, be volt egy ilyen, ez így volt egy ilyen. Szerintem Robit elhívhatnánk. De Robi az tökéletes lenne, igen. Ő amúgy is ugye a rezidens politikai hozzászólónk az értelmiségi szénából. Ő gyakorlatilag egy ilyen visszatérő elem a közös többszörösben. Szóval, na, akkor például az lehetne, és azt csak nem mondja azt, hogy persze, hogy vele nem. Ez egy izgalmas vita lehetne. Így van. Robi, ott ülnék én is, meg a Gyurcsány, ez tökéletes. Hát ezt erre nem lehet nemet mondani, ez nem. Szerintem ez óriásit menne, és egy érdemi dolog lenne, és elhangoznának olyan dolgok, ami szerintem már régóta vár az ország. De amúgy, ha többen, én szívesen elhívnám például Donát Tanát, aki mostanában sokat kritizálja a DK-t, de akkor... Izgalmas beszélgetés lehet. Szóval vannak ötleteim, nem tudom, hogy ki ér el mikor, de hogy például ez egy ötlet. Na, szerintem ez fantasztikus ötlet. Szerintem is. Várjuk szeretettel Gyurcsány Ferencet. Hát így. Szóval egy pillanat rájunk meg, mert a Surfshark VPN-nek van egy gyors üzenete számotokra, mégpedig azt, hogyha előfizettek a szolgáltatásukra, akkor korlátlan eszközön használhatjátok, és például korlátlan eszközön mehettek át más ország Netflixére, hogy megnézzétek például a különböző észtháborús filmeket, amiket nálunk nem találtok meg mondjuk a Netflixen, nem tudom, hogy Észtországban amúgy fönn vannak-e ezek. Ugyancsak egy másik szolgáltatásuk, a Surfshark antivírus, amivel meg ezt a sok eszközödet át is vizsgálhatod, és leszedheted róla a borzalmas orosz és ukrán vírusokat. Ha most a mi kuponkódunkat használjátok, vagy a linkünkre kattintotok a leírásba, akkor a Black Friday exkluzív ajánlat keretében akár 6 hónapot is kaphattok ingyen. Mit mondott a Krúbjel, ezt nézzük meg. Ez a lemezbemutató. Aha. Az a még eljár a tüntikre, hogy sípoljon, doboljon, túlteszi magát azon, hogy cringe-el a Noáron. Sípoljon, dobáljon, mindegy. Ezt nem hagyhattam ki, ne hallom, hogy cringe-elsz a Noáron? Rövid válasz, igen. Szerintem ez egy teljesen vállalható vélemény, mert bocsánat, de semmi gond nincs ezzel. Kurvára nem vagyok ezzel egyedül. Nem fogok neveket mondani, hogy hányszor volt olyan, hogy zenésztársaimat hívták tüntetésekre, meg mindenféle ilyen civil szervezetes rendezvényekre fellépni, és azért mondták, hogy nem megyek, mert ott a Noár. És hogy ez megy, mert annyira kellemetlen a pali, hogy nem tudom, ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, nem cringe. Te sem mennél el tüntetésre fellépni, ha hívnának? Akkor se, ha nincs ott a Noár? Nem hiszem. Ez most ennyi? Ez ennyi, ezt így kirakta a Noár. Igen. És mit ír róla, hogy elfogadom, hogy cringe-ezt a Noáron. Viszont ezt levágta, amikor azt mondta Krúbi, hogy amúgy magánemberként elmenne le, csak fellépni, nem? Ez a véleménye tiszteletbe tartom, azt is elfogadom, hogy nem vagyunk sokaknak szimpatikusak, vagy az eszközeink nem tetszenek, amelyekkel új formát szeretünk volna adni a kiállásoknak, vagy hogy pusztán a személyen, tehát antipatikus. Vagy ahogy te mondanád, annyira kellemetlen a pali. A jó, hát amúgy az Noár mostanában látod, hogy milyen izmos és boxol, úgyhogy azért válogatja. De engem nem érdekel, én nem gondolom, hogy a Noár elásik az erdő szélén. Nem tudom miért, szerintem a Noárban több van, mint amit most kihoz magából. Ő lehetne egy jó motorja amúgy ezeknek a tüntetéseknek, de most sajnos egy nem annyira jó motorja, mert a Noár szerintem a peak magyar színész. Egyszer hallottam, hogy volt egy ismerősöm, aki szeretett volna színész lenni, és azt mondták neki, hogy nem fog tudni jó színész lenni, mert ahhoz túl erős a személyisége, tehát össze kell törni a személyiségét, úgy tudja megtanulni, hogy kell színészkedni, és akkor így lehet be jó színész. És hát ez a magyar színésznek a sztereotíp alakja, ez az összetört jellemű, egy Stól András, aki bármikor fölvesz egy szerepet, bármikor bármilyen szerepet fölvesz, parádézik, de közben amúgy semmit nem tudsz róla, egy teljesen más alak, belehányik a poharába, megissza, ott bekokainozva, karambolozik a Fóti úton, szerintem... és hát nem ezt nézett ki belőle, és ami a Stól András szintem feketében, az a Noár fehérben, hogy ő az, aki nem karambolozik drogozva, legalábbis nem tudunk még ilyenekről, de ugyanazt a jelenséget hozza, hogy nincsen valójában egy Noár. Nincs egy Noár személyiség. De van, de amúgy van. Sose látta még senki. De, van, amit mutat. Szerintem az konzisztens, ahogy ő megnyilatkozik, szóval... Ez a milyen áron? Milyen áron nem, Noár. De hogyha látod, beszél. Láttam beszélni sokat ilyen felvételeknek. Hogy nagyon szimpadias egy csomószor. Mm-hmm. Ezt nagyon... mondom, mint hogyha folyamatosan egy szerepet játszik. Jó, de lehet, hogy ő ilyen. Mondhatné, a ripas szó, az például valamennyire szerintem még ő se tagadná, hogy azért van egy ilyen szimpadiassága, bármikor beszél, ahogy beszél, úgy érzed, mint egy magyar filmben, hogy ilyen a kiejtés, meg minden, és lehet, hogy igazából az a bajom, én is gondolkoztam már Noáron, mert alapvetően, vagyis a Noára mozgalom! Amúgy egy csomó dologgal, amit mond, egyetértek, meg minden, csak úgy érzem, hogy az a kettőség van a Noárban, hogy jó dolgokat mond, jó ügyekért áll ki, de egyfelől túlságosan áthatja az ő noársága ezeket az ügyeket, és úgy érzed, hogy jobban a felszínen van a noár, mint az ügy maga. Másfelől meg olyan nyelvezettel beszél, ami szerintem a időseknek imponáló. Szóval az a kettőség, érzem, hogy a fiataloknak ez inkább olyan, mintha egy idős ember próbálna a fiatalok nyelvén beszélni. Szóval főleg, mint zenészként. Boomerként viselkedik egy kicsit az Áron. Hogy rappel is zenél, és igazából szerintem a legkellemetlenebb dolgaiak a zenéi, meg hogy túl vannak tolva ezek, meg minden, de közben értem, amikért kiáll, szimpatizálni tudok benne, csak néha kontraproduktív szerintem az, hogy ezek a tipikus az a rap, ami a nagymamák szerint jó rap, mert szerintük akkor ezt hallgatják a fiatalok, de itt legalább igen, valami olyan mondandó van, amit már pont egyet tud érteni az ellenzéki nagymama. De közben bárki, aki otthon van egy kicsit a rapben, az nem feltétlenül találja ezt kellemesnek. Na mindegy, nézzük még mit írt. Néha mi is behúzzuk a kéziféket, mert tanástalanok vagyunk, hogy merre és hogyan tovább, de akkor most hozzád fordulok. Szerinted hogy kellene? Hogy nem lesz cringe? De hogy szerveznéd meg? Hogy csinálnád? Az interjú egy pontján felvetődik a kérdés, hogyha mi nem is vagyunk ott a tüntetésen, akkor elmennél le, mire a válaszod az, hogy nem. Mert azt mondta, hogy nem lépne fel, nem azt, hogy nem menne. Azt mondta, hogy elmenne, csak nem fellépni. Óriási a követőtáborod, és rengeteg emberhez elérsz. A hallgatóid, követőid felé szerinted nem eredményesebb egy aktív jelenlét kommunikálni a közügyekben? Szerintem az, hogy nem lesz cringe, ez most ez egy Krúbi podcastben szerepelt, feltették neki ezt a kérdést, azért utána szerintem egy túlzás ennyire utána magadra venni ezt, de értem, de hogy nem gondolom, hogy a Krúbinak az a dolga, vagy bárkinek, hogy megmondja, hogy hogyan nem lesz cringe a Noár, mert én se tudnám most hirtelen megmondani, csak egyszerűen érzed, hogyha valami nem jó. Szóval azt érzem, hogy mondjuk egy Tóth Gabi szám nem jó, nem az én dolgom megmondani neki, hogy hogyan legyen jó. Attól még elmondhatom, hogy a Tóth Gabi szám nem jó. De persze, de itt azért máshol egy közös idő van szó azért, amit a Krúbi is felvállal, hogy problémás a mostani politikai berendezkedés, és a Noár mozgalom és a Molnár Áron is felvállalja. Bár itt a Krúbi, tudom, hogy a Noár az a mozgalom neve, de Áron ezt mindenki tudja, hogy ezt ahogy elkezdted, így már nehéz ezzel mit kezdeni, a neved is mindig egy kicsit Noár lesz. Szóval a Krúbi itt rólad beszél, nem pedig a mozgalomról. Te vagy cringe, te vagy cringe, ahogy beszélsz, amilyen számokat írsz, igen, és most ez, hogyha nem mennél oda egy tüntetésre, csak a mozgalom menne oda, de te nem mennél oda, akkor kevésbé lenne valószínűleg cringe. Nem tudom, hogy hány Molnár Áron cringe szintű ember van még amúgy a mozgalomban, biztos van egy-kettő, de nem biztos, hogy egy ilyen energiával átadni képességű cringe ember van még ott, mint te. Mármint most ezt nem, én nem megsérteni akarom most. De közben meg van, akinek ez imponál, amiatt a Noár csinál. El kell ismerni, csak azt is el kell ismerni, hogy ez bizonyos embereknél ugye imponál ez a fajta retorika, az nagyon sok embernél ez már sok lesz, és nincs az szerintem, hogy hát igen, mindketten, mondjuk Krúbi meg ő is mondtak már Fideszről egyet s mást, attól még nem kell egyetértenünk egy csomó másik dologban. Meg remek arra az Áron, hogy megszólítson egy közösséget, valaki más egy másik közösséget, el kell fogadnod Áron, hogyha színészedit nyelvét beszéled, akkor azzal a színészedithez tudsz biztonságosan szólni. Nem biztos, hogy a diósgyőri síngyárnak a munkásai azok ugyanezt szeretnék hallani, vagy ugyanezt fogják ugyanúgy megérteni. Kérlek, ne takarózz azzal, hogy te művész vagy, te csak zenélsz, hanem adj érdemi választ ezekre a kérdésekre, hát ha közelebb jutunk a megoldáshoz. Vagy nem tudom, de most, ha most én zenélek, vagy mondjuk a jól van ez így, bebeszólunk mindenféle embernek, miért rögtön a megoldást is nekünk kell adni? Szerintem amúgy... Akkor igazából sok szükség nem lenne rájuk, ha még a megoldást is mi nyújtjuk. Szóval... Én tudok mondani megoldást, mondom, próbálja ki az Áron, hogy nem megy el egy-két tüntetésre, nézzük meg, hogy hogy szuperál úgy ez a Noár mozgalom, mert lehet, hogy a háttérből szervezni, akkor többre menne, én nem tudom, én ezt tudom javasolni, de amúgy Azaria is elment ugye fölépni a tüntetésen, és azzal se volt gáz, tehát nem noározódott szerintem össze, most attól függetlenül, ahogy a Noár fölkonferálta, az is megint az, amitől nekem föláll a szűr a hátamon az Árontól, az ugyanaz a mutatvány volt, és mégis ugye nem nem vett el semmit az Attinak a beszédéből, úgyhogy ilyen szempontból azért szerintem itt a Krúbi is értem, de lehet, hogy ő amúgy sem menne ki és zenélni egy tüntetésre, mert nem akar így politizálni, az is szíve joga, a Noir se segít ezen biztosan, vagy a Molnár Áron, de könnyen meg lehet, hogy amúgy sem menne ki. Kicsit az az érzésem, hogy valaki mondjuk beszélgetünk, akár itt, és akkor azt mondjuk, hogy hát én nem szeretem a nem tudom, a giroszt, mert szar, és akkor utána elkezdenének velem izélni, hogy miért, akkor hogy kéne megcsinálni, az jó, akkor mondjad, mi, akkor mit tegyünk helyette, akkor, vagy akkor csináljunk giroszt, de akkor mondd meg, hogy kéne megcsinálni ezt a giroszt, és így azért hagyjad, már csak elmondtam, hogy nem szeretem, most azért nem kell rögtön izélni, nekem megoldani. Jó, de azért ettől függetlenül elég sokat beszélünk arról, hogy mi lenne a megfelelő húsos étel. Húsos tésztás étel mi lenne a legjobb, és akkor mondják, hogy nézd itt ez a girosz, és akkor azt mondod, hogy tőlem ne kérdezd. Szerintem amúgy kifejezetten jó ötlet ez a zenés tüntetés, tudom, hogy nagyon sokan fújnak rá, mert hogy miért bulizni mennek ki az emberek. Szerintem semmi gond nincs azzal, hogyha kimennek, és nem csak így eléneklik a himnusz, aztán így állnak, hogy Orbán! Takarodj! Ennél szerintem sokkal jobb lehet egy Carson Coma koncert, vagy akár egy Noir koncert. Én nagyon szívesen kimennék cringe-elni Noir koncertre. Szerintem mókás lenne. Cosmos szól, meg VNTS, én ezt teljesen adom. Akkor tovább is maradnak az emberek, közben elhangozhat egy-két beszéd, csak arra kéne figyelni, ugye, hogy na, a Szabó Tíma beszéljen 20 percet arról, hogy ő már régen is kim volt. Na, tessék Áron, így kell csinálni. Zene, nagyon kevés felszólaló, vagy nagyon rövid felszólalások, azok valami érdemiek legyenek előre megszűrve, nem mehessen föl akárki, mindenféle semmire való, meg ilyen karrierpolitikusok, azok a szervezést vállalják magukra, és aztán utána elégedjenek meg azzal, hogy fényképezkedhetnek ott a színpad körül, a végén álljanak föl, teljesen mindegy, azt leszarom. De valami érdemi üzenetnek kéne lennie, csináld legyen meg, valami kussolj már, most mondom el, hogyan kell megcsinálni, egyszerre csináljam is, tehát akkor improvizáljam, de azonnal legyen kész, legyen esetleg valami visszatérő, nem tudom, szövegrész, ami nem tudom, sok tüntetésen keresztül ott lehet, ja, és legyen egy tüntetés sorozat, aminek van valami íve, valami célja, megszólít lehetőség szerint minél több embert, és egy-egy témára, vagy két-két témára koncentrálva megpróbálja tudatosítani a tömegekben, hogy mi a probléma, és hogy mi lenne a megoldás. Nagyjából ennyi. Ennek kéne, nem pedig annak, hogy politikusok hupákolnak. Csak nem olyan egyszerű, ezt, ennyi embert összehozni, azt is értem, hogy nincs egy központi figura, akkor az egész egy ilyen toldozott dolog lesz, és biztos nehéz ezt, mert bárki a vezető szerepét vállalná, akkor már miért te vezeted? Én akarom vezetni, de közben meg biztos nehéz egy ilyet összehozni. Miért nem választanak egy konszenzusos embert, aki nem politikus, mit tudom én, nem valami feltűnési viszketegséges művész? Na mindegy, az a lényeg, hogy biztos lehet találni ilyen. Szerintem amúgy az még egy érdekes, az új Krúbi albumon is érzem, meg azon is, amit ebbe az interjúban elmondott, és ezt szerintem valamennyire nem csak a Krúbi gondolja, hanem egy kicsit így a generáció is azt érzi. Az az érzésem, hogy ez szépen leképződik az új albumában is, amit nagyon sok fiatal, vagy már nem olyan fiatal gondol, hogy már leszarja. Nem leszarja, de hogy így azt érzi az ember, hogy a negyedik kétharmadnál már volt külön együtt minden, hogy egyszerűen nehéz lelkesedni, hogy na majd az ötödik alkalommal valaki megszorongatja a Fideszt, hanem egyszerűen ez így szép lassan így a emberek így úgy vannak, hogy hát akkor ez most már ilyen konstans dolog, és akkor majd valamikor lesz valami, de nehéz ugye már ötödjére is a csodát várni, és az emberek belefáradtak ebbe, és inkább ez az érzésem van nekem. Ez is nyilván benne van, így nehéz már mozgósítani az embereket. Az szerintem remek, hogy a Noir munkálkodik, és magára vesz feladatokat, amit tényleg senki nem várhat abból el tőle, ez tök jó. Ettől függetlenül tényleg sokak számára idegesítő, ahogy beszél. De ha már zene. Szóval most a funkadelis dologra akartál. Hát, visszacsatolunk egy kicsit. Öreg funka, a Feri, a Deli. Azt mondta, hogy őt a Petőfi Rádió nem játsza. Ő tiltólistán van, ő vele, hogy kibaszott a rendszer. És van egy ilyen weboldal, amin meg lehet nézni, hogy milyen zenéket játszanak a rádiók. És hogyha lejjebb tekered, ez meddig tart ez a felsorolás? Tehát, hogy mikortól időben? Jó, mondjuk ez azért elég hosszú idő. Április óta. De legtöbb azt szerintem azóta, mióta megváltozott a Petőfi Rádió, mert 1300 54-szer játszották dalát a Funkadelicnek. Az amúgy elég sok ahhoz képest, hogy mennyire sok slágert hozott ki mostanában. Nem tudtam, hogy a Funkadelic ilyen népszerű zeneileg. Majd a Petőfi Rádión. De hogyha megnézzük a Petőfi Rádiót, hogy amúgy milyen számok vannak rajta. Most már csak magyarokat játszik, ugye? Csak oda kattints rá. Ott van Petőfi. Már. Ja, oké, jó van. Nézzük, kik a legnépszerűbb előadók ma Magyarországon a Petőfi Rádió szerint. Rúzsa Magdi nyert 10 000 lejátszással. Ákos 9800. Ákos 9800. Nagyon jó az Ákos, ez szerintem nagyon modern. Tényleg Rúzsa Magdi meg Ákos azt szól most mindenhonnan, vagy legalábbis ha a Petőfi Rádiót hallgatsz. Láthatjuk, hogy Funkadelicnek teljesen igaza van, amikor azt kéri számon, hogy a magyar állam, hát ez borzalmasan el van kurulva a hanyató nyugati médiának, tehát a magyar értékek, amiket ő is fontosnak tart, ezek a konzervatív értékek, ezek egész egyszerűen nem tudnak átmenni. A rádióban csak szemetet játszanak, nincsen megjelenési felülete a jó, konzervatív, keresztény, hagyományos magyar zenéknek, mint a Rúzsa Magdi, Ákos, Kowalski meg a Vega, Bagosi Brothers. A Margaret Island is azért eléggé nem egy kemény zene, nem? Nem, de miért kéne? Halott pénz, figyelj, hát, amúgy Karamell. Érdekes lenne tényleg összehasonlítani a Spotify lejátszás listákkal, meg akár a YouTube-bal is, mert érdekes, hogy a YouTube-on is tök más megy Spotify-on. Szóval, hogyha önként azt nézzük, hogy mit szeretnek hallgatni a magyar emberek, akkor nem biztos, hogy Rúzsa Magdi meg Ákos lenne az első. Ákos. Én régen szerettem még gyerekként. Főleg Forró Betonon. Nem, azért volt egy koncertalbuma, egy dupla lemez. A utolsó hangos dal koncert lemez, azt szerintem korrekt volt, de attól még túl sok slágere mostanában azért nincsen. Magna cum laude-nek is. Magna cum laude, az, hát ez mindig is kellemetlen. Nagyon, nagyon erős. Magashegyi, Intim Torna, Vatfrut, én azt Pápa is Blalózia, Punani Massive, Well Hello, Zaporozsec, hú, 30 újabbumát nagyon várom, mindjárt megjelenik. A Tancsapda. Csak azt nézem, hogy most én látok rosszul, de hogy ha a Spotify-t megnézném, ott a Funkadelic. Funkadelic, hát oké, alatta van a Bohemian Betyárz. Funkadelic annyit játszak, mint Alanis Morissette-t. Kis és pár. Többet játszak, mint Madonnát vagy Lana Del Rey-t, pedig Lana Del Rey az most kifejezetten jó albuma jelent meg idén. Bohemian Betyárznál is többet játszák. Ugye csak a magyarok a lényegek. Kb. Annyit játszak az Ariát, mint Funkadelic? Hát egy kicsit többet az itt az 1800-val mennyi. Hát az amúgy érdekes amúgy. Mint a Kispált. Olyan szinten. De a Funka nincs sokkal lemaradva. De az az érdekes, hogy mennyire más szól a rádióból, mint ami. Ja, hát azt ami is néztem, hogy Krúbi nincs egyáltalán például a Petőfi Rádióban. Vajon miért lehet ez? Hát csak, hogy ugye ezt teszi szóvá a Funkadelic, hogy... A Jude Law sincs túl sokat. Mennyit volt az első a sima Jude Law? 590. Szóval a Funkadelic vagy háromszor népszerűbb ezek szerint, mint Jude Law. És nézzük meg a Ki Laki Kittet. Ha Krúbit nem játsszák, akkor szerintem Ki Laki Kittet játsszák. Hát de hogy ezek a problémái az öreg Funkának. Igen. Persze, hát hogy a ilyen zenék mennek. AK 26. Én azt látom, hogy még ki se írja, hogy valaha hát játszották volna a Petőfin. Igen. Tényleg. Nem tudom, miért ilyen elégedetlen a Funka, hogyha majdnem olyan népszerű, mint az Azaria a rádióban. Lehet, hogy a Funka is megtöltene 3 Puskás stadion. Egyel is jó lenne amúgy. Kíváncsi voltam amúgy tényleg, hogy most, hogy csak magyart játszhatnak le, akkor hogyan változik a dolog, de úgy látszik, hogy... Pont... Nem kell sokat változtatni, csak pont... kétszer kell lejátszani az ugyanazokat a dolgokat. Pont az történt, amit gondoltam, hogy hiába vannak tök népszerű, új hullámos előadók manapság, az Ákos meg a Rúzsa Magdit játsszák folyamatosan. Hát ez tökéletes. Nagyon nem lepődtem meg ezen. Más nem csinál zenét az országban, az a baj, Ádám, tudod. Az a baj, hogy annyira... Tóth Gabit még ők se tudnak lejátszani, azt néztem. Nincs Tóth Gabi. Van Tóth Gabi, ne aggódjál. A Bajai meg. Rádióban. Petőfin is biztos van. Petőfi Rádió 1755 lejátszás. Elég volt. Tudják ők is, hogy mi a jó. Figyelj, akkor ő is Azaria szinten van. A átkozott nyarat lejátszották kétszer. Egyszer az akusztik koncertet. 3 koncert. Szeretni jöttem, azt is azért lejátszották. Kincsem, én szívem, szívbe emelő. Azért vannak itt Tóth Gabik, rendben van ez. Akkor itt van az Ultimate dal. Tóth Gabi és Funkadelic. Azt kétszer játszották. Egy az Istent. Ezt még számoljuk hozzá. És ezt is, ahogy nézem, 2 éve volt legutoljára. Szóval Funkadelicnek ez a kultúrháborúját lehet, hogy jobban meghallgatták azok a miniszterek, akikkel leült beszélgetni, mint amennyire gondolta, csak ők pontosan tudták, hogy amit számon kér a Feri, az már nagyon régóta megy. Igen, csak elfelejtette hallgatni, mert azért bár sok mindent lehet mondani a Ferire, de ő sem fanyalodik rá, hogy Petőfi Rádiót hallgasson. Ezért nem tudta. Most már tudja, hogy van ez a honlap, akkor meg tudja nézni. És hogyha kikéri magának a fankadeli, hogy csak annyit játszották, mint az Ariát, azért az egy furcsa dolog lenne nekem. Vidéki híreink jönnek. Hát Lázár János fölült egy vonatra, ami hát... Ez már önmagában hír, igen. Igen, volt egy kép, hogy csak így ül a vonaton, és kívülről lefényképezték, és hát úgy nézett ki, mint egy átlag ember, ugye, de hát sajnos ott még nem tartunk, majd talán eljön egyszer az idő, mint a tanulnak a végén a világelvtársa villamoson, és akkor majd mondja, ott marog majd a Lázár János, hogy... hogy nem értékelik a munkánkat, feláldoztuk az egész életünket, értük. Hát szerintem ezt érzem úgy. Valószínűleg az öreg Lézer János, de hát valójában sokan mások áldozták fel a saját életüket Lázár Jánosért, meg az ő megéletéséért, de mindegy, tehát ugye újra elindult Szeged-Szabadka, és hát gyönyörűséges, nagyon jó minden, látod, felújított régi, nagyon szar vonatok, de nagyon szépen fel vannak újítva. Ez történt, semmi más, ne nézzük meg a másik cikket, amit beraktam ezzel kapcsolatban. Jaj, hoppá, rákattintottam. Jaj. A véletlen mond. Na jó, nézzük, mit mond Vitézi Dávid. Hát a Vitézi megint agitál, mert ő meg azt mondja, hogy hát nem volt igazából vonat, amit oda tudtak volna vinni, úgyhogy a Lajos Mizséről átirányították. Lajos Mizséről? Hát a Lajos Mizsei szakaszon fele annyi vonat közlekedett aznap. Vagy hát mostantól. De hát amúgy is egy túl zsúfolt vonalról van szó, ahol nincs 40 km/h sebességkorlátozás van. Azért az nem olyan sok. Azt egy gyors biciklivel el tud érni a 40-et? Szerintem azt talán. Az Alösmizse felé szerintem igen. Ja. Attól függ, milyen az út. De a vasúti pályán nem biztos. Óránkénti vonatokon is tolonganak az emberek, és akkor az lett megfeledezve. Hát régen ugye a monori járatokon lehetett látni ilyen képeket, hogy ezeken a fönti részeken is feküdtek az emberek. Indiában volt? Vagy ott már jobb? Nem, már Indiában lehet. Azért ilyen nem volt. Na. Indiában megáll a vonat, a megállóban ki vannak írva, hogy hol melyik vagon fog megállni. Nem kell keresnem a vagonomat. Magyarországon ugye jön az IC, és akkor mondják, hogy ilyen recsegve így a háttérből. A vonat számozása 401-esre kezdődik hátulról. És akkor jó, bazd meg. És a tiéd meg a 112-esbe szól, és akkor 401-essel kezdődik. Mit csinálsz, bazd meg? Hát valószínűleg a másik végén lesz, de hogyha nem jársz gyakran vonat, attól akkor nem fogod tudni, szóval... Megérteni se, azért ez egy külön nyelv, a bemondó igen. Nyelv, hogy meg kell tanulni. Szóval napról napra élőben követhetem a Lajos Mizsai vasútvonal hanyatását. A vonatomon ma is fele annyi az egy kocsi volt, ami a hosszához képest eleve kevés két ajtópárból egy tönkre ment. Okay. A túl zsúfolt folyosókon keresztül kellett mindenkinek átjutni a túlvégi ajtóig. Óriási szerencsém volt, hogy ma nem vittem a bringám, mert akkor a képen látható tömeg a 18. kerület helyett csak a valahol Ócsa vagy Dabas körül ürült volna le annyira, hogy átjuthassak rajta a működő ajtóhoz. Így is nagy késés szerett össze, mert minden megállóban 6-8 percig tartott az emberek ki- és bepréselődése. Nem tudom, mi lesz a Lajos Mizsai vonallal, de elég vas már nem jut rá, és ami jut, az is az utolsókat rúgja. Ehhez képest ugye Lézer János nagyon jól érzi magát. Ó, hát ott nagyon jó. Ott is tömeg van, de hát ugye a sajtósok tömege. Valahonnan áthoztunk pár vonatot, ahol már így is kevés volt, és akkor ezt megünnepelték egy ilyen sajtókörúttal. Hát addig is valaki nem jutott aznap haza, de a Lázárról készült 4 kép. Úgy kéne lassan, hogy új vonalak nyílnak, meg mindig csak a meglévő vonatokat kell több felé osztani, és akkor mindig menne egy reggel, meg délután vissza, azt kész. Aki meg nem fér föl rá, nem indult el időben, bazdmeg. Hát ilyen harc kéne, hogy legyen. Most értem, hogy ott jön a vonat, és harmad annyian férnek fel, mint ott állnak a megállóba, de hát győzzön a jobbik. Nem tudtad kiverekedni magadnak, hogy felszálljál. Hát igen, ez ugye a Gálvölgyi már nagyon régen megénekelte ezt a BKV-val, hogy az nem lehet, hogy bazzek, hogy időben jöjjön a busz, meg még utasokat is szállítson. Meg aztán még működjön is. Meg aztán többen az menjen, mint 40. Na álljon meg a menet. Azt kéne, hogy ilyen vonatok így elindulnak Lajos Mizséről, lemegy Szabadkáig, és utána visszafelé bemegy Pestre, és úgy megy vissza Lajos Mizsére. És ilyen körjáratok. Még a végén megfogadják csak. Lázár János MÁV miniszter, akkora újító. Köszönjük szépen minden Lajos Mizsei nevében, megköszönöm. Nektek most már nem kell Lajos Mizséje, köszönjük Lázár MÁV miniszter. Hú, de nem minden reggel. És aztán csodálkoznak, hogy mindenki kocsiba ül, és dugó van, hogyha én pont ember vagyok, aki szeret tömegközlekedni, mert nem szeretek vezetni. Sokkal jobban szeretem azt, hogy üdök, vagy állok, de csak így olvasok, de nem kell figyelnem a vezetésre, de hát sajnos olyan állapotban vannak a tömegközlekedések, hogy azért azt is megérti az ember, hogy valaki nem akar háromszor annyi ideig vonaton lenni, amiben bepréselődik, ahol ma nem kap levegőt, amiről lehet, hogy lemarad, ami 40-nel megy, akkor csodálkoznak, hogy az emberek kocsiba ülnek. Pécsre átjött három ember kb. Nem tudom hány Szegedről a turnén, és mondták, hogy csak egy órával volt rövidebb busszal jönni, mint hogyha fölmentek volna vonattal Budapest, és onnan a vonattal Pécs. Mert egyszerűen nincsen út Szeged és Pécs között, bazd meg. Hát, azért hát nem csak Szeged és Pécs között nincs út, semmi. Hanem amikor átmentünk Szombathelyre Pécsről, ott sincs nagyon út. Néha már ilyen földúton kellett átmennünk. Pedig azt gondolnám, hogy hát ott azért lehetne valami. Hát 13 év nem volt sajnos elég ehhez, hogy ilyen dolgok képüljenek, nem baj, a MÁV miniszter megoldja a helyzetet, mert van ugye országbérlet, ami csökkenti az inflációt, és egyben azonnal beteleportálja a munkahelyükre az embereket, és onnan hazateleportálja. Sőt, az is egy külön hírálnám, hogy 14 éven aluljak számára ingyenes lesz a tömegközlekedés. Akkor ezt is meg kell említeni, hogy ingyenes lesz ezt a... De várjál, Budapesten már most is az? Vagy mennyi, hány éves kortól van? Nem tudom. Karácsony. Van ingyenes gyerek. Szerintem valamit megígért a karácsony, azt talán bevezette. Hogy... Az első lenne, amit megígért, és nem vezeted be, de erre majd kitérünk kicsit de később. De az a baj ezzel, hogy figyelj, így lehet, hogy tényleg nem tudom mi lesz. 14 éven aluljak, lehet, hogy lassan nem sokára az lesz, hogy tényleg akinek felnőtt és lesz pénz egy Trabantra, inkább kocsival megy, ahogyha így halad a tömegközlekedés. De ezt hol jelentette be? Igen, Pesten is 14 év, igen. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nagyvállalati klubjában. Így végre legalább a 14 éven aluljak annyit fizetnének ezért a közlekedésért, amennyit ér. Hát igen, amúgy, de nem biztos, hogy ez megoldja az, hogy most nincs pénz rendes vonatokra, és közben akkor még ingyenes is lesz. Szuverenitásvédelem. A nyugat bele akar szólni a magyarok ügyeibe. Provokálnak, beavatkoznak, mert ki akarják fosztani az országot. A magyar világ magába foglalja őseink minden nemzedékét és az utódaikat. A magyar világ, az ősi Magyarország, a magyar királyság és a modern Magyarország, amely regionális hatalomként visszaveszi, megerősíti és megsokszorozza a szuverenitását. Egy kicsit hírhamisító lettem, ugyanis valójában ezt Putyin mondta, csak oroszokkal, de gondolkozzatok el, hogy vajon feltűnt volna nektek, hogyha ezt Orbán Viktor mondja magyarokkal. Nem tűnt volna, mert valószínűleg mondta. Mondjuk azt nem mondja, hogy, hogy a nyugati világ neonáci. Mint ugye itt az öreg Putler az elmond. Minden olyan kísérlet, amely etnikumok és vallások közötti viszálykodás szítására, társadalmunk megosztására irányul, árulás, egész Oroszország elleni bűncselekmény. Figyelj, akkor most már ők is ihletet merítenek, nem csak mitől, ők most már a Putyin is ihletet merít Orbánból, ezt szerintem ez végre sikerült. Valami. Ha csak nem ugye valami utasításra csinálták. Ha csak nem van egy közös think tankjuk, és akkor Orbán az hamarabb bedobta ezt, még mielőtt az embargó lejárt. Dirigálunk Oroszországnak, hogy hogyan. Fütyülünk neki, hogy hogyan táncoljunk. Dikteljük Oroszországnak a tempót, szép amúgy. Igen, még nem neonácisztunk. Ez a szuverenitás tényleg jól ki lett találva. Ez egy fontos dolog, a szuverenitásvédelmi törvény, ugye tegnap este be is nyújtották, hogyha minden igaz, és nem tudom, amúgy elfogadták. Hogyha valaki már elég szuverén, mióta kicsit elvágta a szálait csomó nyugati dologgal, az Oroszország nem teljesen, nyilván, meg csomószor csak papíron vonultak ki a dolgok, de attól még így könnyű szuverénnek lenni, vagyis könnyebb úgy, hogy most a félvilág egy kicsit ellened van. A szuverenitásvédelmi törvény, hát nagyon várjuk, hogy akkor pontosan hogyan fog ez működni. Addig is lássuk, hogy hogy tudjátok külföldről támogatni a Fideszt. Hogyha valakinek sok pénze van és szeretné megtrollkodni itt a szuverenitásvédelmi törvény után a Fideszt, átutalással külföldről, ugye. Itt az IBAN számú. Igen. Kicsit tekerd lejjebb, mert ott pont nem látszik, ugye? Na, akkor gyorsan utaljatok eurót vagy dollárt, és akkor elfogadta. Igen. Mindenki külföldről írja a közleménybe, hogy mit kér érte cserébe. A választások befolyásolását. Igen. Kérni. Kérem, befolyásolják a soros kénye kedve szerint a választásokat. Remélem, hogy az állami számvevőszék majd ebbe is vizsgálódni fog. Nagyon valószínű, hogy nézd, az SZIA annyira aranyos, hogy felajánlatod az adó 1%-át a Fidesznek. Mint nem a 100%-a menne oda. Ez amúgy nagyon aranyos. Figyelj, amúgy az a jó Fideszben, hogyha felajánlod az adó 1%-át, és oda megy meg, ha nem, akkor is. Jó, de az 1%-et még felajánlhatod másnak. Ugye a Partizánnak már nem sokáig, mert a Kocsis Máté az úgy rájuk bassza az ajtót, hogy összeszarják. Rárúgja az ajtót. Kisgazda polgári. Fidelitas. KDNP létezik. Jézusom, te ez érdekelt nagyon. Fidelitas? Mit csinál a Fidelitas? Semmit. Emlékszel, miket csináltak régen? Odaálltak egy plakát elé, hogy nem tudom kicsoda hazudik, és aztán kérdezték tőle, hogy de ezt erről nem akarsz mondani valamit? És azt mondta, hogy nem nyilatkozom. A saját sajtótájékoztatóján a Fidelitas legokosabb ember azt mondta, hogy nem nyilatkozik. 2015-ig Simicska a Fidesz mögött, tehát ez nem volt probléma. Hello, Sosta. Jó, szépen. Nem kívánok nyilatkozni. Nem. Mi ez? Ne, ez itt van egy, hát ez már egy 3 éves videó. Na hát. Ezt jól láttam, hogy Tihanyba volt pont. Azt látjuk, hogy nagyon lelkesek a fiatalok, amikor meghirdetjük ezt a vezetőképzőt, hiszen többszörös a túljelentkezés minden esztendőben. Idén... Túljelentkezés a Fidelitasban. Hát gondolom, mert 15 ember mehet. Vagy lehet, hogy a hatalomhoz dörgölözni nem egy ilyen. Komoly 3-4-szeres túljelentkezéssel tudtunk számolni. Természetesen arra törekszünk az Vannak nektek Fidelitasos ismerőseitek? Nem fogják bevallani a Fidelitasos ismerőseitek, de, hogy Fidelitasosok. Biztos van Fidelitasos osztálytársasotok, hogy valami, valaki írja. Nem értek. Nagy büszkeség amúgy Fidelitasosnak. Nem? Miért nem? Csokker? Mert az pontosan tudja, aki Fidelitasos, hogy miért van ott. Ez nem a szuverenitás védeni. Azért, hogy megvédje a keresztény államot. Hát inkább a, megvédje a keresztény államnak a zsákmányát. Istenem, hogy lehet megvédje ez? A Gyurcsánytól. Nem, ez borzalmas, ezt visszautasítom. Szerintem érdemes most belépni a Fidelitasba, főleg, hogyha tudtok vágni, mert ugye 3 éve nem volt videójuk. Jó, van ez így. Ugye erről már beszámoltunk a fizes készpénzzel kezdeményezésről. Amit lehet amúgy. Ezt máig nem tudom, ez tök jól kitűztem úgy a Mi hazánk az ászorjára, de hát mindenhol lehet készpénzzel fizetni, sőt, általában azzal előbb lehet. Nem vannak olyan MÁV automaták, ahol nem lehet, de nézd meg ezt a szép képet. Ezt el tudod olvasni, nem igaz? Aha, fizes. Tartsuk életben a készpénzt, de így már életben a készpénz. Szóval nagyon ügyesek. Értem, hogy itthon nagy a kultúrája a készpénznek, mert akkor az nem követhető és kényelmes, és nem akarsz minden pénzedet a bankba tartani, aki nem bízik ebbe a dologba. Bár hogyha összeomlik a bankrendszer majd egyszer, akkor lesz nagyobb gondod is ennél. De... Én is ezt az érvet hallottam legjobbnak, hogy elektronikus számok a pénzed, és mi van, hogyha eltűnik egyszer, akkor nem fog túl sokat érni az a dunyhába vart néhány millió forint valószínűleg, hanem hirtelen a tojás, az arany, meg a fegyver fog nagyon sokat érni, meg a tiszta víz. Ja, hát tényleg, hogyha ott tartunk, hogy a bankokból a digitális pénz egyszer csak eltűnik, vagy valami, akkor ne próbálj meg készpénzzel se fizetni, hanem nem tudom, akkor fegyver kell, meg tényleg de igen, tojásokkal lehet majd fizetni, miután lementek a harcok. Na mindegy, de értem, attól még meg háttérhatom. Persze, senki nem bízom meg amúgy a bankokban, undorító szemét geciláld a banda az összes bankom úgy. Hogyha van 4 milliárd forintod, akkor azonnal, vagy mennyi kell most 6, azonnal alapíts egy bankot, és a semmiből varázsolj pénzt, azt add kölcsön, és utána pedig szedd be a borsos kamataidat. 6 milliárdot kell csak összegyűjtenünk, hogy megnyissuk a... Pár éve 3 milliárd forint kellett. Kopasz bankot. Igen. Jó. A dóphitelhez lehet, hogy még annyi se kellett. Vegyetek nagyon sok merchet, hogy tudjunk bankot alapítani. Na, ez lesz a következő lépés. Hát, kopasz csimpánz. Talán nem bank. A következő, még van közte pár, de egyszer eljutunk odáig is. Magyarországon az ÁFA, az világbajnok, ahol katások ugye elméletileg cégeknek nem számlázhatnak, ahol mindenféle adó rá van cseszve mindenfélére. Nem érthető, hogy megy a készpénz. Bizonyos munkások máshogy nem is fogadják el a dolgot. Mert máshogy nem is adnák nekik. Akik, mert hát ugye akkor adót kéne fizetni utána. Ezen megszédültem. A Nexus TV, a Nexus Club és a Nexus Közért országos kampánya. Fizess mindig készpénzzel minden bankkártyás tranzakciónál, jusson eszedbe, hogy abban a pillanatban egy újabb börtönrácsot húztál saját magad köré. Minden tranzakcióval digitális rabszolgákat teremtesz. Minden tranzakcióval elveszel egy esélyt attól a lehetőségtől, hogy gyermekeid, unokáid egy szabad jövőben fognak élni. Krisztusom. Mondta ezt S.A. Tudod, tehát akkor a forradalmán, hogy nem tudja vállalni sajnos a nevét. A digitális, már megölhetik ezért. A digitális jegybanki pénz bevezetése már folyamatban van. A készpénz kivonása rengeteg munkahely megszűnését jelenti. Bankit számolok. Ez jó lenne azért ezt levezetni, hogy miért. A drogdílerek, az illegális drogdílerek. Fekete piacnak nem fog segíteni, hogyha nem lesz. Úgyis megtalálják ott is a megoldást erre. A napjainkban beköszöntő szép új digitális világ ennek az évtizednek a végére a munkahelyek 30-50%-át is megszüntetheti. Közeleg a Great Reset. Jaj, ne. Jó, nagyon hamar eljutottunk az ilyen óriási összeesküvés elméletekig. Azért azt kíváncsi vagyok, hogy szűnik meg az emberek munkájának a fele attól, hogy digitálisan kell fizetni, mert már... Azért, mert most ennyi helyen most fizetnek legtöbb... készpénzben, nem is? Amúgy most is a legtöbben utalásra kapják már a fizetésüket. Lehet, hogy a világon most... amúgy az embereknek a 30-50%-a kapja KP-ban. Hát szerintem... A világon. Igen, és akkor nem fognak kapni? Akkor nem lesz rá szükség a munkájukra? Nem, úgy lesz, hogy így dolgoznak az ilyen Isten háta mögötti kapálnak az afrikaiak, és akkor oda jön hozzájuk a... De ez Magyarországról szól most, nem? Ne, ez a világ. Na jó. Oda jön hozzájuk a főnök, hogy hát bocs, bazd meg, nincsen bankszámok, hát akkor most ingyen dolgozhatok. És ugyanúgy így dolgoznak tovább. Ja. Nincs mit tenni, sajnos. Akkor többet nem lesz szükség, nem tudom. Enni. Meg, hogy nem tudom, festőre. Építőmunkásra. Mire gondolsz, hogy festőre? Aki a házadat, meg a szobáidat. Mert ott azért ritkán... Mert hogy csak KP-ba tudtál fizetni neki. Te az ilyen helyeken mindig ritkán mondta, fizet az ember utalással. Tudok fizetni kész kártyával? Persze, de akkor ugye áfával drágább. Hát minimum. De hogy egy ideig volt ez most, ugye amikor vissza lehetett 3 milliót téríteni, ahhoz mindenféle számla kellett. Szóval el tudom képzelni, most hirtelen megugrott a legális bevétele mindenféle ilyen cégnek, és most, hogy véget ért ez a visszatérítés dolog, megint lemegy, azért az egy vicces dolog. Hogy... És ideig mindenki kérte a számlákat, akkor így nagyon sok lett, és akkor most lehet, hogy arra is jó volt ez a visszatérítés dolog. Ja, hogy mennyi amúgy a forgalma valóságban. Ja, de közben egy csomóan, nem biztos, hogy annyi lesz a forgalma, egy csomóan emiatt újítottak föl, mert visszakaphattak 3 millót. Én amúgy magam részéről sajnos annyira nem fizetek sose KP-ba, vagy kb. Nem is szokott nem KP lenni. Ami baj, mert vannak olyan helyek, ahol meg a kocsiba... Ja, oda csak, 100 forintos. Csak 100, és nem is akármi, csak 100 forintos. Tehát, és nincs 100 forintosom, akkor nézek, hogy akkor mit csinálja. Az volt a legrosszabb. A Lidlben ugye egy ideig nem volt semmilyen kosár, csak ez a tolós, és 100 forintosan működött. És honnan a faszból, tényleg nálam se volt soha. Egy ideig elkezdtem hordani csak egy darabot a zsebembe, de annyira zavart az is. Hát én nekem valami fesztiválra tudod, amikor kapsz a műanyag izéket, ez pont akkora volt, mint egy 100-as. Ez volt a kocsiban, csak most nem tudom, hogy hol van, de hogy hát egy kulcsot nem mindig tudsz beledobni. Nem mindig, ez kicsit frusztrál az ilyen boltoknál, amikor így pont az az apród nincs, ami kéne, és akkor nem tudsz kivenni egy dolgot. De például az Obi-ban ott nem kell belerakni pénzt. Valahol meg tudják ezt már oldani. Én örülök, amikor csak a telefonnal lecsippantatom a dolgot, és megyek a dolgomra. És akkor ugye a telefon az már alapvetően hitelesít, szóval ott már nem is kell pinkodot se írnod, szerintem ez egy kényelmesebb. Na jó, itt vannak a támogatói kis fú szegények. De tudod, mi a legjobb ebben? Szerintem nem kell aggódni, mert a készpénzt a legtöbb helyen elfogadják, és mindenhol. Nézd, csak lehet őket támogatni. Digitálisan. Bankkártyával! Pétájjal! Átutalással! Hát ez nagyon-nagyon... Hát ez látszik, hogy komolyan gondolták. Azt, amit mondtak, hogy bármikor digitálisan fizetek, egy rabszolgát teremtek, ők ezt várják el tőlem? Most teremtsünk rabszolgákat? Igen, ez kicsit furcsa ez a dolog. Nem lehet küldeni KP-t az én? Én nem értem, hogyha ilyenkor egy... Ilyenkor jó, nem? Ilyenkor milyen kényelmes. Hát érdekes. Miért használná bárki ezt az átutalást? Hát figyelj, most akkor kitehetünk ilyen dobozokat, amit valakinek őriznie kell. Vagy itt ez a bankszámla, amúgy is már készen van. Hát erre is utalhatna. Na amúgy tényleg, legalább ennyire gondolnák komolyan, hogy lenne az országban, nem tudom, minden vasárnap kimenne valaki, és azt mondaná, hogy na itt vagyok, bazd meg a piacon, itt lehet támogatni ezt a fizes készpénzzel. És akkor valaki oda megy, ad neki egy 5000-es, hogy köszönjük a harcot. Propaganda helyett Nexus TV. Hát ez biztos nem amúgy tényleg ez azért egy kicsit furcsa, hogy a fizes készpénzzel csak digitális pénzzel lehet támogatni. Szerintem mindenhol lehet készpénzzel fizetni, ahol nem, ott valami olyan oka van, hogy egyszerűen az automata nem tud mást elfogadni, de azt látnám kommentekben, hogy most is jönnek a háborgók, de hogy van, aki beírta annól büszkén, hogy mű, nekem máig nincsen bankszámlám, és akkor büszkén írta, hogy mekkora keményerek, de hát majd, hogy egyszer felnőtt ember lesz, azért akkor muszáj lesz, nem? Azért... Én megértem amúgy az ellenérzéseket ezekkel kapcsolatban, de... Csakker, az más, hogy megérted az ellenérzést, meg más azzal azért parádézik, hogy neki nincs bankszámlája, azért szerintem egy felnőtt élethez azért szükséges lehet, hogy néha digitálisan, nem azt mondom, hogy csak rakod kell tartani a pénzed, de egy csomó helyről úgy kapod a fizetést, csomószor átutalni kell, stb. Azért nem kell minden ellen kapálózni, azért fejlődik az ember, és örüljünk neki. Azt akarom megmutatni, hogy így érzem, hogy így beszélnek az emberek, akik ezeket így elkezdenek érvelni. Most már fogod a klaviatúrát, hogy érvelj amellett, hogy miért hülyeség bankszámlát csinálni, meg a adataid, meg a bankkártya, meg nem tudom. Csak ezt fogom hallani belőle. Figyelj! Köszöntelek benneteket, én Révész János vagyok, székelyhun magyar, és egy megvilágosodott és valódi proféta, és én találkoztam a napnak a belsejében levő aranyszínű fénymaggombóc nagyméretű lélekmaggal. És sajnos a túlnyomó többségben mind sötét, primitív hülye bunkók vagytok, bazd meg, mint ti, ilyen hülye bunkó nézők, hogy annyira hülye vagy, hogy még azt se tudod, bazd meg, de hülye bunkó, hogy a fejedből nézel ki, és ott kapatkozz benne kis csápokkal, bazd meg, és egy ilyen kis hajszától létszer kisebb gömb van a fejedben, az a lelked, te ökörállat. Hogy valami hülye vagy, bazd meg, hogy rájöjjél arra, hogy a fejedből nézel ki, te tahó. Így képzeld ezeket a kommentelőket? Pontosan így! Szerintem ő írtam úgy. Zseniális! Akkor megdöglesz, bazd meg, akkor hőkamerával filmre van véve, vagy elszállsz a fejed, saját fejedbe vagy benne, te ököl. Nem a valagadból nézel ki, ha csak lenne. Ilyen hőkamerával van ez felvéve. Nekem azt tetszik, hogy a nyakában is van egy ilyen, mint egy kutyának, bazd meg, egy ilyen nagy gömb. Kussalja már, föl van véve hőkamerával, hogy elszáll a hő belőled, nem? Az a lelked, kussalj már. De akkor miért hőkamerával, miért az élekkamerával? Azért, mert hőkamerával fölveszik a testet, aztán meghal valaki, és utána egy kihűl. Hmm. Csak mondanám a kedves úriembernek, hogy nehéz így azért. Szórakoztató, de így, ha valakit meg akar szólítani, és elmondani, az nehéz, hogy rögtön ez a felszólítás. Nem. Szerintem itt már egy vitának egy ilyen hevesebb pillanatát kapjuk el. Nem így kezdte biztosan. Föld teljes lakossága korom sötétben van. Hozzám szem... Ne is mondd az. Azért, mert ilyen hülye csürhebunkó répek vannak, nézők, mint te vagy, bazd meg a hülye bunkó, mint aki most te engem nézel. Hogy utálja a néző, így zseniális. Jó, ezt adom amúgy. Most akarok egy mókás hírt a végére. Eljutottunk egy olyan dologig, amíg a barátnő sose szokott, és ez a női orgazmus. Jöjjön egy új She Life cikk. Barátnője. Jó, hát túlzásba estem. 19 dolog, amire ne gondolj szex közben. A nők képesek még a legintimebb pillanatokat is túlgondolni, és ahelyett, hogy átadnák magukat az élvezetnek, inkább elkezdenek agyalni. Vajon elég jó vagyok? Vajon ő elég jó nekem? De konkrétan milyen gondolatok cikáznak a fejünkbe szex közben? Végre! Annyi, annyiféle válasz létezik. A teljeség igénye nélkül összeírtam pár lehetséges típust. A na, tehetetlen. Várjál. Na nézd, várjál, most akkor 19 dolog, amire ne gondolj. De hogy de muszáj, a nő az olyan nő hülye, hogy így muszáj neki gondolnia valamire szex közben. Mondom, akkor benne lesz a takarítás, főzés, a pletykálás, hisztizés, mivel áll még a nők, hát még van pár. Az, hogy gondolkodik, hogy mit tegyen. Hogy szolgálja ki a férfit. Vagy mennyivel kevesebb fizetést kérje. Nem csoda, hogy nincs orgazmusuk, bazen mindenféle itt ezekre gondolnak, ahelyett, hogy arra gondolnak, hogy de jó nekem most. Mindenféle gondolnak, hogy ők miközben szexelnek. Lehet, hogy ez a férfiakról többet mond el, mint a nőkről. De olyankor nem tévét néznek, és mikor azon gondolnak szex közben, és akkor csak nézni kell a tévét. Nem, ott a telefon nyomkodják, bazen mit csinálnak. A TikTokot meg az Instagramon nézik a sztorikat. Szóval a telhetetlen, milyen lehet két pasival? Az egyik itt szeret, a másik ott. Hát a szeret az talán a szeretet szép. Nem vár, Ádám. A szeretet nem vár. Hát figyelj, ez mondjuk egy legit gondolat lehet, hogy éppen azt mondod, hogy figyelj, itt még azért lenne párjuk, amit be lehetne tömni, és akkor kíváncsi vagy, hogy milyen érzés, de hát mi akadályoz meg, hogy kipróbáld. Szóval én ajánlom amúgy. Ez legalább szexel kapcsolat, hogy nem lehet beleközít, Istenem. A szuper érzékeny. Ha 2 millimétert odébb teszi a nyelvét, már nem fog menni, nem fog menni, á, már mindegy. Nem fog menni. Á, már mindegy. Jó, hát jó. De amúgy azt is ajánlom, hogyha úgy érzed, hogy A dolog történik, és B az jobb lenne, akkor szólni kell, nem? Nem, nem. Akkor vinyogni kell magadba. Kell. A konzervatív. Nehogy a másikba dugd, nehogy. Igen, ez azért nem egy ilyen szerencsejáték, ami akkor derül ki. Van szintén olyan aki, helyzet is. Nem tudom, szóval ez nehéz. Aki konzervatív, ott nem szexel csak, hogy össze-vissza, hanem ahhoz házasság kell. Mondjuk hallottam egy konzervatív teóriát, miszerint ez így pont fordítva van. Tehát, hogy mivel ugye házasság előtt nem lehet szexelni, csak segbe. Mert az nem szex. Igen. Akkor mi? Jó. Tudom, gondolom, közös imádkozás. Jó. Az aggódó. Biztos fáradt már, jó ég, tuti elege van belőlem, amiért órákig kell túráznia rajtam egy nyambat orgazmusért. Órákig? Valamit nem lett jó lekommunikálva szerintem. Embere válogatja most, ez mindenkinél más. Biztos kényelmetlen gondolat. Aki akkor is az otthon melegére gondol. Most akkor két sima, egy fordított, vagy hogy is mondta a mama? Mit mondott? Fú, geci. Két. Az anyjára gondol szex közben, hogy izét. Az anyja elmondta, hogy hogyan kell szexelni, és akkor így próbálj felidézni. Mit mondott anyám? Ez a legjobb út az orgazmushoz, nem? Hú, ez a sílife az amúgy egyre jobb. A konyha tündél. Holnap pörkölt legyen, vagy folytassam a fehérje diétát? Jamie Oliverrel szívesen megvitatnám ezt szex közben. Ez klasszikus sílife fordulat. Oké. Megértő, ám határokat húzó. Na, ez megint új pornó oldal talált, de a hajamat nem engedem húzni. Miért? Hát ez... Mi az, hogy új pornó oldal talál? Hát meg akarja húzni a haját. Épp lepisül, de azért a hajamat nem fogja meg. Igen, nyugodtan farolja szét a szart a hátamon egy kempingbiciklivel. A hajamat nem fogja meghúzni. Hogy lehetsz ilyen gusztustalan? Nem fog tudni elmenni, mert ég a villany. Nem fog tudni elmenni, mert megy a tévé, és csak a hírekre tudok koncentrálni. Tessék, akkor nem kell gondolni. Akkor nem jó a szex, hogyha az emberre tudsz csak koncentrálni, de lehet, hogy éppen jól van ez így, megy a háttérben. Hát eltereli a figyelmet. Hogyha jól van ez így, menne a háttérben, én is lelankadnék. Vagy? Ősanya típus, alszik már a gyerek, lélegzik a gyerek, lehet, hogy belefojtotta magát a takaróba. Hát ez ilyen túlaggódó, igen. Ja, hát ez biztos nem kényelmes. A nyitott szemmel szexelő. Néz a macska, mit szólják neki, hogy ez engem zavar ki a macskának. Néz a macska, mondjuk tényleg ez. Ez amúgy ez elképesztő szar, lehet ott a macska. Ja, az mondjuk tényleg egy nem olyan komfortos. Valószínűleg a háziállatok láttak már egymást. A latinos egy kicsit tempósabban is csinálhatná, na majd én megmutatom, gyere ide, muchacho, caramba. Hú, gyerekek. Ezt mondjuk úgy írják le az emberek ezeket a SheDive cikkeket, aki írja, hogy ezt soha senki nem fogja elolvasni. Hát csak nekünk írják ezeket. A meditatív. Egy kicsit gyors a tempót csinálhatná finomabban is. Ez az állat. Szólok neki, hogy én a transzcendentális szex híve vagyok. Na, de legalább szól. De az mit jelent? Transzcend... Nem tudom. Hogy lassú szex híve. Transzcendentális. Na jó, akiknek sosem jó az éppen aktuális. Lekapcsoltam otthon a sütőt? Vagy már ég a lakás? Biztos kint vannak a tűzoltók. Kéne nekem egy tűzoltó. Milyen lenne egy tűzoltóval szexelni? Talán jobban felizgulni. De ne, ez az oké, hogyha ez... Ők bazdnek, nem tudnak arra gondolni, hogy most csak így elengedem magam, azt élvezem a dolgot. Úgy tűnik nem. Ilyenkor bezzeg, dolgozik az agyuk. Ha így dolgozna az agyuk munka közben is, talán kereshetnének annyit, mint egy férfi. Igen. A zenész. Hárman vagyunk az ágyban, ő, én és Mozart a fejemben. Én, így is én ezt a szexist, hogy ezt a csokker mondta ki. Fú, geci, megfájdult egy kicsit a lelkemettől. Aki nem szereti a punciát, csak tudnám, mit eszik rajta. Oké. Okay. Figyelj, ezt elfogadom. A Mozartosat nem. A mimóza. Bök. Böki a combom, pedig hányszor elmondtam neki, hogy borotválkozzon meg előtte. Becsukja a szemét, becsukja. Vajon ki jár a fejében közben? Nézzen rám, amikor elmegy, különben lesz néhány kérdésem szex után. Édes Krisztusom. Húha, ez kényelmetlen. Hát meg azt, hogy... Szóval beszélgetés nem várnám érted, utána. Ne, hát elmész, és aztán kikérdeznek. Mi ez kire gondoltál közben? Egyszer, átküldök egy Google formot, azt töltsd ki most szex után, és akkor csak így nyitott szemmel lehetsz. Kurva. Ő kérdezi, amikor hogy mi jár a fejében, miközben neki is más jár a fejében. De ez szerintem 19 különböző nő, én úgy kérdezem. De nem a 18. is arra gondol, hogy olyan ki jár a fejében, és közben nem arra koncentrál, hogy... Nem. Jó, de mégse megcsalja gondolatban. Még emlékszem a Józsira 64-ben, mikor elkapott a Space-ban, épp rámoltam be a befőttet, szilva szezon volt, két lekvárom is oda lett, úgy kapaszkodtam a polcba, olyan heves volt. Régen még tudtak szexelni az emberek. Akkor még nem volt ott tudom is én mi, ott elkapták egymást a Spice-ban, aztán ennyi. Nem az volt, hogy most az a baj, hogy nem tudom ezt tovább mondani, mert megláttam itt a csattanót. A nők ennyi dologra gondolnak szex közben, mint teljesen jogos. Miközben a férfiak, írja a SheLife, hogy mire gondolok, csak arról, amit épp csinálok, a világ közepére, semmi másra. A férfiak ilyen egyszerűek. Arra gondolnak, hogy ja, faszomat, mink gondolkozik ez az idióta? Nem, hát hogy igen, nem akar ő is megmozdulni, bazdnek. Él még? Él még, vagy mi van? Igen, mondjuk egy fél órája folytogató, úgyhogy ki tudja, hogy éle még. Hát de most tényleg szedjük meg össze magunkat. Ezt gondolja, hogy a nők mindenféle hülyeségre azt gondolja, hogy most szartom a hátára, de nem engedi meghúzni a haját. Hát ez érdekes ez a cikk. Még nem tudom, hogy mit gondoljak itt. Azt mondja, hogy most arra a másik csajra gondolok, becsukom a szemem, remélem nem veszi észre. Akkor most megtudtuk, hogy mire gondolnak a nők szex közben. Mindenre gondolnak, csak arra nem, amire kéne. De hát ezt nem mi állítjuk, ezt egy nő írta szerintem. Szóval... Aztán csodálkoznak, hogy kevesebben vannak a parlamentben. Hogy ilyen sok idő volt megszerezni a szavazati jogot. Úgy miért nincs nőpárt? Miért nincs nőpárt? Mert annyi embert érdekel, mint a női foci. Biztos lehetne nőpárt, amúgy érdekes. Alapítsuk már meg a nőpárt. Hogy jó lenne. Ez kurva jó lenne. Igen, és akkor mi lenne a nőpárt? Bemegy a parlamentbe és pletykálkodik. Meg úgy lennének a parlamenti viták, hogy amúgy lehet, hogy ez működne Orbán ellen. Kérdeznének valamit Orbántól, Orbán a hülyesége válaszol, és így... visszakozna Orbán. De ne sír, visszavonom a törvény. Csodálatos. Azt ott nem tudná egy... kezelni a bitya baznak, ha elkezdne sírni valaki. Nőfrakciót bömbölne. Miért keresünk kevesebben, mint a többi képviselő? Amúgy nagyon adnám, szerintem csak nem. A fizetésüknek tehát csak a szét a kétharmadát vennék föl. Ja, ezt még tovább gondoljuk szerintem, mert ez egy fantasztikus lehetőség, ne vegyétek el, most már mi fogjuk megalapítani a nőpártot, hogyha nektek volt rá 30 évetek, most már jövünk. Gratulálok, nők! Csak mi leszünk a két párt elnök. Igen. De őket küldjük mindenhova, menjetek. De ilyen modelleket veszünk csak fel, azokat küldjük a parlament. De rendben, ez egy kövér vicces is. De milyen vicces lenne egy pártom, a nők pártja, mi mondjuk az anyagok, csak ilyen bombázó modellek van. Szexista szar lenne az egész. Szerintem semmit amúgy, nem segítene. Tudod, mennyire rezonálna a magyar néppel? Azt hiszem megvan, hogy hogyan lehet leváltani az Orbánt. Istenem, zsenik vagyunk, bazd meg. Hát igen. Zsenik. Jó, ezt már megyek is bejegyeztetni. Jó, akkor most csak úgy szortuk rátok az aranyat, légy szín, ne nyúljátok le az ötletet. Megyünk, válaszolunk a Ferinek, nézzétek meg a webshopunkat, és holnap még újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.